جب حد قلم ہو چکے حسین کرتے ہوئے یہ دشت میں پہنچے سانسیں امیرواتی علمدار یہ بولے مہروں اس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے اٹھ کر سلام کرتا بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا تم ان کو نہیں چھونا معذور پہ گھر والا بھی مضطر نہیں ہوتا گھر مجھ کو نہ لے جانا کمر شے کی جھکی ہے سیدھی نہیں کر سکتا، اس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، یہ کم تو نہیں صدمہ زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ پا، زینب کو بتا دینا سہارا، اس وقت خیال آیا میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں گا کا، میرے ساتھ نہیں ہے، میرے جو رضا ہے ریحان عزا کہتا ہے، یہ معجزہ کیا ہے، یہ ہاتھ ہے غازی کا